tybak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 60 milionów osób liczy wspólnota polska na świecie, przypomniała para prezydencka w Dniu Polonii Polaków za granicą. W całym kraju odnotowano 270 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. W położonym najbliżej Rosji chińskim mieście Harbin zamknięto wszystkie restauracje. Dzień Polonii Polaków za granicą to święto całej naszej wspólnoty, powiedzieli prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. Para prezydencka podkreśliła, że wspólnota ta liczy kilkadziesiąt milionów osób. W imieniu rodaków z kraju bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiamy. Obecna na tak wielu kontynentach polska rodzina to rzadki, ale i wspaniały fenomen w skali świata. Razem z żoną mogliśmy się o tym świetnie przekonać w ciągu 5 lat mojej prezydentury. Podczas wizyt zagranicznych składanych w różnych miejscach globu wszędzie spotykaliśmy się z przedstawicielami Polonii. Do polskich korzeni przyznaje się około 20 milionów ludzi mieszkających poza granicami kraju. Osoba bezkompromisowa i konsekwentna, tak zmarłego dziś mecenasa Stefana Hambura wspomina Maria Dłużewska, autorka filmów i działaczka antykomunistycznej opozycji. Adwokat, społecznik i publicysta zmarł w wieku 59 lat. Do Niemiec wyjechał w młodości. On mówił, że Niemcy go obrali za Polaka, Polacy za Niemca. Nigdy jakby nie był na swoim miejscu, więc musiał walczyć. Stąd ta jego taka bezkompromisowość. Ale on zrobił na mnie zawsze wrażenie człowieka, który chodzi trochę na palcach, trochę wycofanego, trochę z dystansem. On się po prostu po tych przejściach swoich, trudnościach ze znalezieniem się, czy w Niemczech, czy w Polsce, on nam się po prostu bardzo przyglądał. Mecenas Hambura pomagał Polakom w Niemczech, między innymi poszkodowanym przez Jugendamty rodzicom. Po katastrofie smoleńskiej został pełnomocnikiem rodzin ofiar. O 270 kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 13 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 11 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Najwięcej nowych przypadków zakażeń, 66, odnotowano w województwie śląskim, 51 w wielkopolskim, a 40 w dolnośląskim. Do tej pory w Polsce koronawirusem zakażonych jest 13 375 osób, 664 osoby zmarły, a 3762 wyzdrowiały. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że wciąż obowiązują ograniczenia. Każdy, kto wychodzi z domu, powinien mieć zasłonięte usta i nos, a także powinien zachować dwumetrową odległość od innego pieszego. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W 10-milionowym mieście Harbin z powodu koronawirusa zamknięto restaurację. Harbin to stolica graniczącej z Rosją najdalej na północ wysuniętej prowincji Chin. Pomimo rozluźnienia ograniczeń związanych z pandemią na większości terytorium Chin, sytuacja epidemiczna w prowincji Heilongjiang, której stolicą jest Harbin, wciąż jest trudna. Połowa wszystkich przypadków lokalnego zakażenia koronawirusem w Chinach stwierdzona jest teraz właśnie w prowincji Heilongjiang. Przez znajdujące się na jej terytorium lądowe przejścia graniczne do Chin powracają obywatele HRL uciekający przed epidemią w Rosji. W Harbinie od dziś do odwołania zamknięte będą wszystkie restauracje. Takie restrykcje w początkowej fazie epidemii obowiązywały głównie w prowincji Hubei. W Heilongjiang obowiązuje też trwająca aż 28 dni kwarantanna. W Harbinie do dzielnic mieszkalnych wstęp mają jedynie osoby posiadające stały meldunek. Chińskie media informują, że wszystkie restrykcje mają pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się patogenu. Pojawiają się bowiem głosy, że w Heilongjiang nie podjęto wcześniej środków współmiernych do skali epidemii w graniczącej z prowincją Rosji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Zaczniemy od niebywałego kolarskiego wyczynu. Niecodziennie kolarzom udaje się zdobyć najwyższy szczyt świata, a tego właśnie dokonali dziś Brytyjczycy Mark Cavendish i Luke Rowe na rowerach, dzięki domowym symulatorom. Ich celem było osiągnięcie przewyższenia równego 8848 metrów, czyli wysokości najwyższej góry świata, Mount Everestu. Udało się, ale dopiero po 8 godzinach, 37 minutach i 32 sekundach pedałowania. W tym czasie pokonali 211 kilometrów, a Cavendish stwierdził, że wysiłek posiłek był okropny i niemiłosierny. Można powiedzieć, że trudną przeprawę pod górkę ma za sobą także Junior Sambia. Piłkarz Montpellier został zainfekowany koronawirusem i był wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Teraz na szczęście jego stan się poprawił. Niedługo wyjdzie ze szpitala, ale na boisko w tym sezonie już nie. Raz, że byłoby to pewnie nieodpowiedzialne, dwa, bo we Francji już nie grają. Planują za to grać we Włoszech i gdyby Serie A faktycznie wznowiła rozgrywki, swoje najprawdopodobniej ostatnie mecze w Interze rozegrałby Lautaro Martinez. Argentyńczyk ponoć zakomunikował już władzom, że w nowym sezonie dołączy do Barcelony. Na koniec jeszcze szybki raport o imprezach odwołanych czy przełożonych. Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego ITTF zadecydowała o przedłużeniu zawieszenia zawodów do końca lipca. Światowe Igrzyska Sportów Plażowych odbędą się nie za rok, a dopiero w 2023 roku. W 2021 roku, a nie w tym, odbędą się kolarskie Mistrzostwa Europy w Trydencie. Niestety do tego grona może dołączyć październikowy Exposure, czyli zawody deskorolkowe tylko dla kobiet, organizowane przez Amelię Brudkę, Polkę od wielu, wielu lat mieszkającą w Stanach i naszą potencjalną olimpijkę na Igrzyska w Tokio. Czekamy. Szczerze mówiąc, ja nie myślę, że do tej pory większe zawody będą bezpieczne i żeby ktokolwiek nawet przyjechał, jeżeli by były, no to nie myślę, żebyśmy mieli w tym roku Exposure, ale może nawet żadnych zawodów. Za miesiąc bym musiała zainformować miasto, jeżeli będziemy starać mieć Exposure w tym roku albo nie. Kolejny sport w trójce po 19, a tymczasem miłego słuchania. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem w nocy, jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady i burze, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. Nad ranem mgły. W nocy od 1 stopnia na południu Małopolski do 7 w głębi kraju i 8 na Podkarpaciu. Na Podhalu przygruntowe przebroski do minus 3. Jutro 14-15 stopni, tylko pod Tatrami 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Państwo zadają pytanie. My znajdujemy eksperta, który zna odpowiedź. Redakcja ekonomiczna programu trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. Na pierwszy ogień gorący temat świadczeń na dzieci, znanych jako 500+. Czekamy na pytania pod adresem mailowym ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. W poniedziałek o 7.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ta Mariolka z pod siódemki, ta wiesz, która? No wiem. No, to sobie nowego Samsunga S10 sprawiła, mówiła, że 400 zł taniej. Mariolka? A mówiła może gdzie? A w Media Expert. Ale trzeba się pośpieszyć, bo to tylko do niedzieli. Tylko do niedzieli. Kup w Media Expert smartfon z rodziny Samsung Galaxy S10 lub Note 10 taniej nawet o 400 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Jest 8 minut po 17, nie ukrywam, że trochę mi smutno, bo jeszcze niecała godzina i będę musiał się pożegnać z Państwem i z tegorocznym zestawieniem, ale jeszcze przez niecałą godzinę zapraszam. Polski top wszechczasów. Bo będę miał przyjemność jeszcze zaprezentowania utworów od miejsca 37 do 29 na 37. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju, przy świecach i przy koniaku, a nad sobą mam jej loki. Tak tylko ona, jakie dwa.

6 minut i 5 sekund z 1992 roku. Róże Europy i Edyta Bartosiewicz, Jedwab. Rok temu na 36, w tym roku w 33 topie na miejscu 37. I teraz w programie trzecim i w 13 polskim topie wszechczasów cztery utwory, które są utworami wszechobecnymi, czyli tymi, które były we wszystkich dotychczasowych 13 majowych spotkaniach. Miejsce 36. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo. Do Ani, Kult, rok temu na 24, w tym roku na 36. Utwór był klasyfikowany we wszystkich 13 dotychczasowych spotkaniach z polskim topem wszechczasów. Najwyżej zawędrował w 2008 roku na miejsce 6. Zostań w domu z Trójką. Na 35. też utwór wszechobecny, czyli 13 razy z nami.

byśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Gdzieś na ulicy Fabrycznej spotkać nam się wypadnie, lecz takie są widać wytyczne, by kochać cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Ty mi to kiedyś wybaczysz, działałem tak nieporadnie. Czy to dla ciebie coś znaczy, że kocham cię jak Irlandię? A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. W 2019 na 38, w 2020 na 34. Kocham cię jak Irlandię. I Kobra Nocka, 4 minuty 53 sekundy. Najrejestrowany we wszystkich 13 naszych spotkaniach. Teraz muszę wziąć głębszy oddech, dlatego że przed nami miejsce 33. Bardzo ważne dla mnie. Dla mnie to jeden z najlepszych polskich utworów. Na to już nie gadam i gramy 33. We'll be right back. Rok temu utwór na miejscu 25, w tym roku na 33, Wehikuł Czasu i Dżem. Skoro państwo dzielą się wspomnieniami, ja też powiem, że w tym utworze prawie dotykam swojej historii, dlatego że w tymże klubie Puls byłem nie raz, nie dwa i to właśnie do rana. I mogą państwo sobie wyobrazić, jaka była moja wielka radość, kiedy Metallica na koncercie krakowskim zagrała Wehikuł Czasu. Miejsce 32. Drzew, przy ubicach gór, wagnerowski ton. Za witraża dziwnym szkłem, pusty tom nad chłód, szary pył rozbity czas. Dzień, a po burzy spokój na glebkach. Jest taki samotny dom, budka suflera. Rok temu na 45, w tym roku na 32. Zostań w domu z Trójką. A przed nami 31 miejsce i utwór, który jest z nami od 13 topów wszechczasów. 31. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak. Ten sam. Tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak. Ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Najwyższa pozycja tego utworu to miejsce 23 i tak było w 2011, w 2018 i w 2019 roku, czyli z 23 w tym roku na 31. Tak, to ja, obywatel GC. Z prawdziwą przyjemnością przekazuję teraz życzenia dla pani Marty, która jest wierną słuchaczką tych zestawień polskich, majowych. Wiem to, bo to nie po raz pierwszy. Informuję Państwa o tym, a tak się szczęśliwie składa u pani Marty, że właśnie w tych dniach obchodzi swoje urodziny i w związku z tym i cały program trzeci i wszyscy przyjaciele, załoga i kapitan Daru Młodzieży życzą pani wszystkiego najlepszego, a ode mnie życzenia z Myśliwieckiej jak zwykle te same. Życzę rock'n'rollowego życia. Przed nami miejsce 30. Thank you. nowe strony zadyszany czas. Sto lat, sto spraw wciąga nas, gna nas i moje dni. Wszechobecny pośpiech czasu znak nas znaczy i może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen mrocy róż, na uliczki te znajome. W środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja, jak ja oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Znajome tak, do znajomych drzwi, pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubi zwracać strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć mnie. Strony zadyszany czas, sto lat, sto spraw wciąga nas, gna nas. Obejrzyj się, lubię wracać tam, gdzie byłem. Zbigniew Wodecki, piosenka z 1983 roku, 4 minuty i 33 sekundy. W tym roku awans 25 miejsc do góry z 55 na 30 w 13 polskim topie wszechczasów i dyżur się kończy z prawdziwą przyjemnością. Cieszę się, że trafiłem na miejsce 29. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu.

I tak patrzę, trochę bezmyślnie patrzyłem tak ten zestaw i tak sobie myślę, pierwsza dziesiątka to raz, dwa, trzy, wszystkie 10 piosenek polskich. I tak będzie, nawet 28 piosenek w Polsce. Pozwól, że jeszcze zapytam cię szybko o jedną rzecz, mianowicie Piotrkowi Stelmachowi słuchacz zaproponował, żebyśmy zaprezentowali swój ulubiony polski top wszechczasów. Ja pomyślałem, że 100 albo 200 to bym nie wymyślił, ale dziesiątkę to może bym dał radę, a ty? Ja bardzo chętnie. Ja zresztą kiedyś na swoim blogu napisałem wszystkie te piosenki, na które głosowałem i w polskim, i w zagranicznym topie, ale taka dziesiątka, to też słyszałem, jak to mówiłeś, w najbliższej audycji, to jest dobry pomysł. No to świetnie. To Piotrek Stel mi zaprezentuje swoją, Marek swoją, ja postaram się w poniedziałek przygotować swoją. To będą moje ulubione polskie piosenki, taka dziesiątka. Jak wiem, już teraz będzie na pewno ułomna. No ale cóż, no pobawmy się, państwo będą pisali jak zwykle o swoich dziesiątkach. A na zakończenie mojego dyżuru, Marku, życzę ci wszystkiego fajnego przez 3 godziny, miłego grania i nasłuchuję. Na zakończenie jeszcze taki utwór, który w mojej dziesiątce na pewno się pojawi. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Budka, Piotr Baron, dziękujemy, zdrowia i dobrego wieczoru. Korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Cześć, Dubowska. Zostań w domu z trójką. Ogłoszenie społeczne. Hashtag moja flaga. Wywieź biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie, w miejscu pracy. Zrób zdjęcie i udostępnij w mediach społecznościowych. Hashtag moja flaga. To już dziś. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Bądźmy razem w tych trudnych czasach. Więcej na